program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 28 dzień stycznia, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. W piątek przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Komisją Śledczą. Sąd zdecydował, że ma zostać doprowadzony. Nienawiść i uprzedzenia prowadzą do wojen, mówili w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz byli więźniowie. Wciąż można wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trwają licytacje, także ta trójkowa. Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Taką decyzję w sprawie byłego ministra sprawiedliwości podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości czterokrotnie nie stawił się na przesłuchanie. Na pytania posłów ma teraz odpowiadać w piątek przed południem, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Kiedy biegli sądowi wydali decyzję o tym, że może stanąć przed komisją, zmienił swoją narrację i zaczął zasłaniać się orzeczeniem Trybunału. To również nie uchroniło go przed tym, aby stanąć przed naszą komisją. Przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka będzie gościnią Renaty Grochal w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce po ósmej. Wszyscy mamy obowiązek nie tylko pamiętać, ale także ostrzegać i uczyć, mówili ocaleni w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Uroczystości w byłym niemieckim nazistowskim obozie obserwował Mariusz Pieśniewski. Ocaleni mówili podczas obchodów, że nienawiść i uprzedzenia prowadzą do wojen i powinniśmy zrobić wszystko, aby pamiętać o ofiarach obozów zagłady. Tova Friedman mówiła, że była w obozie jako kilkuletnie dziecko. Wspominała, jak bezradnie patrzyła, kiedy małe dziewczynki z pobliskiego baraku maszerują do komory gazowej. Były bardzo młode, miały może 6 lub 7 lat, ale z powodu głodu ich ciała były skurczone i wyglądały na jeszcze młodsze. Został po nich tylko popiół. Inna była więźniarka Janina Iwańska, mówiła, że obóz podczas wojny wykonywał plan masowych mordów. Ten obóz przechodził metamorfozę od zwykłego więzienia aż do fabryki śmierci, właściwie do mordowni ludzi. Na zakończenie uroczystości odbyła się wspólna modlitwa i oddanie hołdu pomordowanym w obozach zagłady. Jako pierwszy o złożenie zniczy przy wagonie proszę ocalałych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 178 531 625 zł. Tyle udało się zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Grała w niedzielę nie tylko w kraju. Polonia w Wiedniu zebrała 35 tysięcy złotych. W stolicy Austrii datki zbierane były przed kościołami, w sklepach i podczas koncertu. Adam Górczewski. Ponad 6600 euro i prawie 6,5 tysiąca złotych. Takich kwot doliczył się sztab Wielkiej Orkiestry dzień po zakończeniu zbiórek i licytacji w Wiedniu. Wolontariusze przez całą niedzielę kwestowali przed Polskim Kościołem Świętego Krzyża i przed innymi, gdzie również prowadzone są msze po polsku. Puszki stały też w polskich sklepach. Jeden z nich przekazał cały dochód ze sprzedaży kawy podczas weekendu. Gorący napój podawany był w okazyjnych kubeczkach. Duży efekt przyniosły też licytacje. Największe kwoty przedstawiciele Polonii wydawali na rejsy po Dunaju i pobliskim Neusiedler See. Zwycięzcy płacili nawet 350 euro. Z Wiednia Adam Górczewski, Polskie Radio. Nadal można wesprzeć Wielką Orkiestrę w internetowych aukcjach. Wyjątkową przygotowała Trójka. Można wylicytować kolację z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem i poznać nasze radio od kuchni. Oficjalnie 230 szkół w całej Słowenii otrzymało maile z informacją o podłożeniu bomby. Media podają, że placówek, które dostały ostrzeżenie, było kilka razy więcej. Policja uspokaja, o czym relacjonuje Piotr Piętka. Scenariusz był podobny do tego na Węgrzech kilka dni temu, kiedy także kilkaset szkół otrzymało maila z informacją o podłożeniu bomby. Prasa informuje, że w Słowenii maila otrzymało w sumie nawet 800 placówek, czyli znacznie więcej niż podaje policja. Zgłoszenia z pewnością będą napływać przez cały dzień. Sprawdzamy każdą taką informację i zabezpieczamy dowody. Potem zajmiemy się dochodzeniem, by wyśledzić podejrzanego. Zawsze będziemy robić wszystko, aby chronić dzieci, bo oczywiście to one są na pierwszym miejscu, mówi Primoz Ogrinc ze słoweńskiej policji. W wielu placówkach na czas sprawdzenia budynków uczniów wyprowadzono na zewnątrz. W 18 szkołach zajęcia całkowicie przerwano i młodzież wróciła do domów. Nie ujawniono całej treści maila, który otrzymały szkoły. Z przekazanych informacji wynika jednak, że były one podobne do tych na Węgrzech. Jest w nich mowa o zatopieniu Europy i zemście. Węgierskie władze przekazały, że zemstą grozili domniemani islamscy bojownicy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy sytuację na mapie pogodowej. Najchłodniejsze miasto obecnie w Polsce to Kielce, tutaj poniżej 0, 1,3 stopnia. Natomiast najcieplej jest w Lesku, tutaj powyżej 0 z kolei, 10 stopni i 60. Także bardzo przyjemnie, jak na styczniowy, przypominamy, poranek. Ta najwyższa temperatura to 16 stopni lokalnie na południu. To w zasięgu oddziaływania wiatru fanowego miejscowości, które się właśnie znajdą, będą miały takie wskazania. Natomiast najchłodniej, bo 6 stopni powyżej zera, miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na Wybrzeżu, czyli od 6 do 16 stopni, taka temperaturowa rozpiętość. Na barometrach z kolei w Warszawie w południe 990 hektopaskali, przewiduje się porządkowo spadek, potem wzrost ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, czyli do 6 jesteśmy z Państwem. Irena Dan program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok. Na krawędzi staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Jasno zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok. Na krawędzi staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Niejedno. Nie mamy nic na pewno. Na pewno. Trzymamy szybkie tempo. Trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno. Nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno. Jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno. Na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo. Trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno. Coś mi świta w sieci. 13 minut po piątej sprawdzamy doniesienia z kraju, ze świata. Zacznijmy od sankcji wobec Rosji, które zostały przedłużone. Czytamy o tym na łamach Rzeczpospolitej.pl. Unia Europejska spiera się o rosyjskie aktywa. Unia Europejska przedłużyła wartę 400 miliardów euro sankcji wobec Rosji. Dalsze osłabienie agresora wymaga jednak współpracy ze strony USA i tutaj ta zapowiedź została przypomniana, obietnica Donalda Trumpa zakończenia wojny w Ukrainie w 24 godziny jest już nierealna, bo od zaprzysiężenia go na urząd prezydenta minął tydzień i o tym można m.in. w korespondencji z Brukseli przeczytać. Kolejna strona, kolejny portal to Business Insider. Rekordowy wzrost bezrobocia we Francji, jest bardzo źle. Aż o 3,9% wzrosła we Francji liczba bezrobotnych w ostatnim kwartale ubiegłego roku w stosunku do kwartału poprzedniego, poinformowała agencja AFP, powołując się na francuskie Ministerstwo Pracy. Podkreślono, że to największy w tej dekadzie skok liczby osób, które szukają zatrudnienia, wyłączając okres pandemii. I jeszcze Money.pl, czy będzie nowe miasto w Polsce, które będzie jeszcze przy okazji większe niż Warszawa. Otóż to plany przekształcenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli GZM, w największe miasto w kraju nabierają tempa. Inicjatywa obejmująca 41 miast i gmin zamieszkałych przez 2 miliony osób ma na celu stworzenie silnego, spójnego organizmu miejskiego, który wzmocni region na mapie Europy, a także Polski. Koncepcja utworzenia mega miasta na Śląsku wykracza poza tradycyjne tradycyjne granice administracyjne. GZM, pierwsza metropolia w Polsce, rozciąga się na powierzchni 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, co już czyni ją jednym z największych obszarów zurbanizowanych w kraju. Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreśla znaczenie tej wizji. Jedno miasto jako finałowy etap integracji wszystkich gmin metropolii to moje marzenie. Tak powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic, a więcej oczywiście na portalu money.pl. Teraz kwadrans po godzinie 5:00, Supermassive, Black Hole i Muse melduje się na antenie Trójki. You know I suffer. Chociaż 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, to aukcje trwają, więc orkiestra nadal gra. W tym aukcja Trójki. Można wygrać kolację, poznać przy okazji radio od kuchni. Kolację nie byle jaką, bo przygotowaną i spożytą w towarzystwie dyrekcji anteny, ale też jest szansa, żeby pojawić się na antenie trójkowej w programie Off Control, czyli w programie Mateusza Tomaszuka. Ta aukcja trwa do 7 lutego, więc czasu nie zostało aż tak dużo, ale też do wzięcia udziału w licytacjach zachęca Jerzy Owsiak. Moi drodzy, jeżeli możecie brać także w licytacjach trójkowych, to zapraszam bardzo serdecznie. Po pierwsze, czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także czekają na was bardzo piękne licytacje, które was nie zjedzą, ale gdzie wy będziecie mogli zjeść z kimś bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej trójeczki. I mówił to Jerzy Owsiak, czyli dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 33. finał już za nami, ale aukcje trwają, więc te kwoty, które pojawiają się na koncie orkiestry, to jeszcze nie są kwoty ostateczne. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby udało się wylicytować jak najwyższą kwotę, żeby te pieniądze trafiły oczywiście na szczytny cel. Ta aukcja, aukcja trójkowa, godna polecenia, no ale też polecamy przy okazji inne aukcje, które są prowadzone przez inne anteny Polskiego Radia. Wyjątkowe propozycje mają też program Pierwszy, również Dwójka, także Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Można też wylicytować udział w wideo podcaście czwórkowym. Aukcje trwają do 7 lutego, więc jest jeszcze trochę czasu, oczywiście z naciskiem na tę naszą trójkową propozycję. 25 minut po godzinie 5. Genesis That's All już teraz u nas w Coś mi świta. But I could leave, but I won't go. It'd be easier. Na skrót serwisu Trójki, czyli najświeższe doniesienia z krajów ze świata, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Hołd ofiarom Auschwitz-Birkenau oddało 50 byłych więźniów i ponad 60 delegacji z całego świata podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady. Jeden z ocalałych, Leon Windhaus, apelował o reagowanie na przejawy nietolerancji. Lekceważono zamiary stworzenia państwa wolnego od Żydów, Romów, ludzi o innych poglądach i chorych, uznanych za niezdolnych, niewartych życia. Proszę o zwielokrotnienie wysiłków przeciwdziałaniu poglądom, które skutki ludobójstwo dzisiaj tutaj upamiętniamy. Od 1940 do 1945 roku Niemcy zamordowali w Auschwitz co najmniej 1 100 000 więźniów, głównie pochodzenia żydowskiego. Oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa, w którym zagroził Władimirowi Putinowi sankcjami, mogło pomóc w przekonaniu Węgier do wycofania weta. Tak decyzję Budapesztu w sprawie unijnych sankcji ocenia szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Unijni ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali wczoraj o przedłużeniu o kolejne pół roku obostrzeń gospodarczych nałożonych na Rosję w związku z napaścią na Ukrainę. Coca-Cola wycofuje z europejskiego rynku dużą partię napojów, w tym coli i Sprite'a. To z powodu wykrycia wysokiego stężenia chloranu, substancji mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia. Skażone produkty były rozprowadzane od listopada w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Luksemburgu. Koncern informuje, że większość skażonych napojów została już usunięta z półek sklepowych. Pełny serwis Trójki o 6:00. A we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie, na północy i zachodzie okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej wysokość opadów do 10 mm. Na pozostałym obszarze kraju lokalnie przelotne opady deszczu, ale uwaga, możliwa również burza. To słowo po raz pierwszy od jakiegoś czasu pojawia się w prognozie pogody. W Sudetach opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w zachodniej części Sudetów około 6 cm. Miejscami na północy i zachodzie, a rano także lokalnie na południu silne zamglenie lub mgła, która może ograniczać widzialność do 500 metrów. Proszę na siebie uważać. Coś mi świta. 28 dzień stycznia, czyli 28 dzień 2025 roku. Tak, 2025 rok. Proszę się przyzwyczajać do nowej daty. Chociaż faktycznie ten pierwszy miesiąc tego nowego roku jakoś tak błyskawicznie minął. Dzisiaj słońce o 7:24 wstanie, zajdzie o 16:13. Dzień będzie trwał 8 godzin i 54 minuty, a imieniny obchodzą Karol, Augustyn, Agnieszka, Olimpia i Walery. Wszystkiego najlepszego. Bleachers, Bruce Springsteen i Chinatown od Trójki. Yeah. Za 24 minuty godzina 6. Coś mi świta w Trójce. Polska transplantologia odżywa po długim okresie pandemii, ale wciąż wielu pacjentów czeka w bardzo długich kolejkach na przeszczep, mówią eksperci. W ubiegłym roku przeszczepiono w Polsce rekordową liczbę prawie 2200 narządów pozyskanych od zmarłych dawców. Zaledwie około 80 nerek przeszczepiono chorym od dawców żywych, powiedziała Karolina Rygasiewicz, koordynator regionalny Poltransplantu w Białymstoku. W Polsce największym problemem jest właśnie bardzo niski odsetek przeszczepów rodzinnych w granicach 3-4%, gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Skandynawii stanowi to 40%. No właśnie, Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodziliśmy 26 stycznia, całkiem niedawno. No i w ramach tego święta między innymi była okazja, żeby porozmawiać o tym problemie. Karolina Rygasiewicz podkreśliła też, że ofiarowanie nerki najbliższej osobie skraca czas oczekiwania na przeszczep. Dawcą może być matka, ojciec, brat, siostra, małżonek. Może być to osoba, która jest szczególnie bliska biorcy tego przeszczepu. Kluczowe jest dopasowanie biologiczne dawcy i biorcy, co czasami może znacząco wydłużyć oczekiwanie na narząd. Niektórzy biorcy czekają nawet na nerkę 10 lat. A na krajowej liście oczekujących na przeszczepienie w grudniu 2024 roku było ponad 1900 osób. Najwięcej pacjentów czeka na przeszczep nerki, ponad 1100 osób, ponad 400 osób czeka na przeszczepienie serca, ponad 180 wątroby, a prawie 140 płuc. Również tym tematem dzisiaj w Klubie Trójki będziemy się zajmować. A konkretnie zajmować się będzie Krzysztof Łoniewski, który to wróci do tego dnia, czyli 26 stycznia. Ale również patrząc na ten dzień historycznie, bo w 1966 roku, niemal 60 lat temu, w Warszawie dokonano pierwszego udanego przeszczepu nerki, co otworzyło nowy rozdział w leczeniu pacjentów z chorobami narządów. Razem z promotorem transplantacji, byłym bokserem Przemysławem Saletą, koordynatorem przeszczepów Krzysztofem Zającem oraz transplantologiem profesorem Romanem Danielewiczem, Krzysztof Łoniewski przyjrzy się największym wyzwaniom współczesnej polskiej transplantologii. No i właśnie dzisiaj po godzinie 20 szczególnie polecamy Klub Trójki. Coś mi świta. Mówimy dzień dobry tym wszystkim, którzy do nas dołączyli. Coś mi świta w Trójce. Lady Punk, Vademecum Scouta to już za nami, a niedługo, za 13 minut, szósta. Po szóstej poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. A jednym z tematów będzie kwestia pewnej aplikacji. Aplikacji, którą być może mają Państwo zainstalowaną w swoim telefonie. Z aplikacji mObywatel korzysta w Polsce ponad 8 milionów rodaków. Od czasu jej wprowadzenia w 2017 roku jej funkcjonalności są coraz większe. mObywatel jest fenomenem w skali europejskiej, ale także światowej. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Dzięki mieszkankom i mieszkańcom Polski możemy wdrażać kolejne usługi, bo widzimy, że po wielokrotnym ich wykorzystywaniu wiemy, co się sprawdza, wiemy, co trzeba poprawić. Więc to, co przede wszystkim nas wyróżnia, to ta aktywność cyfrowa Polek i Polaków. No właśnie, aktywność cyfrowa Polek i Polaków. Okazuje się, że Brytyjczycy trochę nam zazdroszczą tak rozbudowanej aplikacji. Wielka Brytania przygotowuje się do wdrożenia elektronicznego prawa jazdy. Pisze o tym The Guardian, który przy okazji wskazuje na Polskę i podaje przykład M-Obywatela. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Oczywiście więcej po godzinie 6, ale też przy okazji zajrzałem sobie na stronę M-Obywatel, no i sprawdziłem te funkcjonalności, które są w realizacji. Tutaj między innymi legitymacja osoby niepełnosprawnej, legitymacja nauczyciela, legitymacja komornika, dane zameldowania, wniosek o dowód osobisty swój i dziecka. Również będzie niebawem możliwość płatności, bo rozwój usług e-płatności także jest na tej liście, na liście tak zwanej, czy zwanej roadmapą. M-stłuczka, oby jak najrzadziej. E-doręczenia to także temat w realizacji. Również wirtualny asystent chatbot to między innymi te tematy, którymi już zajmują się eksperci tworzący M-Obywatela. Są również funkcjonalności, które są zaplanowane. To też jest całkiem spora, długa lista, więc dzieje się, jeżeli chodzi o M-Obywatela. Czy Brytyjczycy również dorobią się własnej wersji M-Obywatela w takim rozmiarze? O tym po 6 w poranku Trójki, a teraz PG Harvey i Good Fortune. Good Fortune i niech ta fortuna nam towarzyszy. PG Harvey to jest ta artystka, która pojawiła się na krótko przed godziną szóstą. Mamy jeszcze zaplanowanego Błażeja Króla i też Empire of the Sun, a potem szósta i kolejne serwisy Trójki, czyli najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Także zapraszamy do Trójki, wydanie poranne. Natomiast fajny film Ryszard Jadźwiński dzisiaj po godzinie 10 też się pojawi. Dzisiaj wieczorem poznamy tegorocznego laureata nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. To prestiżowe wyróżnienie dla młodych aktorów, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Trójka patronuje tej nagrodzie, więc dziś wieczorem w warszawskim Iluzjonie gala, gdzie poznamy laureatów i laureatki. I oczywiście też nie zabraknie na tej gali Ryszarda Jadźwińskiego, który w kolejnym wydaniu fajnego filmu z pewnością podzieli się tym, kto wygrał, ale też wrażeniami. Laureat i laureatka nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Kto to będzie? Okaże się. Dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Dziś na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek.